sanzambura mubimba eleki yeyeye penanda mami godo ma passé ngaye moté ma passé ngaye tikanga na belela elina ngai azonga botikanga na landa elina ngai azonga pokolela na ngai akala moto nyoso ayebi yango kozanga na ngai akala moto nyoso ayebi yango elia kaya kaya ka Tomitongela maswa na biso bota ngomvula ekoya potobika elia kae elizonga e solandonga mbao.